मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नए दर्शन की 85वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 320। आत्मा नित्य है अनित्य है ये प्रसंग चल रहा है। कुछ तर्क वितर्क पहले हुए। सिद्धांति कहना चाह रहा है कि आत्मा नित्य है, उसमें और कुछ बातें आगे कह रहा है। 21वां सूत्र, इतश्च नित्य आत्मा, इस कारण से भी आत्मा नित्य है। क्या कारण है वो 21वें सूत्र में बताया, प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्। आहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्, पूर्व जन्म में जो आहार का अभ्यास किया था उससे, उसके कारण से बार बार भोजन करते ही हैं पूर्व जन्मों में, उसके कारण से प्रेत्य मरने के बाद भी फिर स्तन्याभिलाषात, जन्म लेते ही स्तन्य की इच्छा करती है, दूध पीने की इच्छा करती है। इस स्तनधारियों पर लागू होगा, अन्यों पर नहीं। भाष्य, जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिंगः स्तन्याभिलाषो गृह्यते। उत्पन्न हुए बच्चे का ही, एकदम गाय का बच्चा पैदा हुआ, हिरण का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसी समय स्तन्याभिलाष, स्तन की दूध के पीने की इच्छा दिखाई देती है। और वो कैसे दिखाई देती है? प्रवृत्ति लिंग, प्रवृत्ति ही जिसका लिंग है, लक्षण है, उस ओर प्रवृत्त होता है। वैसे तो उसकी इच्छा का हमारे को पता नहीं लगेगा उसके मन में क्या है, लेकिन ये स्तन्याभिलाष कैसे पता लगता है? प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति रूप लक्षण से उसकी उधर प्रवृत्ति होती है, इसी लक्षण से पता लगता है कि इसमें स्तन्याभिलाष है। सच नांतरेण आहार अभ्यासात्, ये जो स्तन्याभिलाष है ये आहार अभ्यास के बिना नहीं हो सकता, आहार अभ्यास तो होगा ही। ठीक है, कया युक्त्या, किस तरह से ये कह रहे हैं कि वो आवश्यक है? तो बोले दृश्यते ही, ये देखा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। शरीरिणाम, जो भी शरीर को जिन्होंने धारण किया है उनमें क्षुधा पीड्यमाना नाम, जो भूख से अभी पीड़ित हो रहे हैं, भूख जिनको लग रही है उनका, आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्, आहार के बार बार आहार करने के किया और उसके स्मरण के संबंध से आहार अभिलाषा, आहार की अभिलाषा होती है। जीवित व्यक्तियों में भी देखी जाती आहार की अभिलाषा, क्यों? क्योंकि उन्होंने भूख से पीड़ित होते हुए बहुत बार आहार किया है, उससे भूख की निवृत्ति हुई है। ये प्रत्यक्ष भी देखा जाता है प्राणियों में। ठीक है, आहार अभिलाष, आहार की इच्छा किस बात की द्योतिका है? उसने पहले भी अब आहार किया है, ठीक है। और आहार विशेष की इच्छा भी होती है, किसी को कुछ पेय पदार्थ लेना होता है, कोई खाद्य पदार्थ लेना होता है, कुछ विशेष की वो इच्छा करता है कोई व्यक्ति, तो इसका क्या मतलब होता है? स्मृति का अनुबंध है। किसकी स्मृति का? पहले भी उसने किया है, कहीं यात्रा में गए और किसी को मद्य की याद आ गई कि थोड़ी शराब चाहिए, किसी को याद आ गई एक घटना, कोई क्या वैसे ही कह रहा हूं, किसी को याद आ गई तो इससे क्या अनुमान हो जाता है? पूर्व अभ्यास किया हुआ है। नहीं, अगर पूर्व का अभ्यास नहीं हो तो ऐसे कोई मांगेगा कि मेरे को थोड़ी शराब दे दो? वो बीड़ी ढूंढने के लिए निकल जाएगा कहीं यात्रा में, कभी गुटखा ढूंढने के लिए निकलेगा इधर उधर दुकान पे। हमारे को नहीं पता है इसको बीड़ी की इच्छा है या गुटखे की इच्छा है, हम उससे अनजान है अभी। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, अब उसकी प्रवृत्ति हो रही है, बोले क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले बीड़ी की दुकान, पान की दुकान देख रहा हूं। वो बीड़ी की तो कहेगा नहीं, वो कहेगा पान की दुकान ढूंढ रहा हूं, ऐसे थोड़ा ना कहेगा बीड़ी की, वो तो छुपाना चाह रहा है। तो झूठ भी नहीं हो और सत्य पता भी ना लगे तो वो क्या बोलेगा? पान की दुकान ढूंढ रहा हूं, पान की, तांबूल की, ऐसा ऐसा बोलेगा क्यों बोलेगा ऐसा? वो झूठ भी नहीं बोलना है उसको, फिर दिख जाएगा पान की दुकान के पास तो फिर कोई पूछेगा। और ये भी नहीं बताना है कि मैं बीड़ी को या सिगरेट को ढूंढ रहा हूं, वो भी छुपाना चाहता है। तो झूठ भी नहीं हो और सत्य भी रहे तो चतुराई से क्या बोलेगा? पान की दुकान ढूंढ रहा हूं। अगला भी तो मूर्ख तो नहीं है दूसरा, वो भी पूछेगा अभी पान की दुकान क्यों ढूंढ रहा है? तो सामान्य व्यक्ति होगा तो वो तो यूं सोचेगा या आशंका नहीं होगी, ये बीड़ी सिगरेट पीता होगा तो भाई पान खाता होगा, या चूना चाहिए होगा किसी का लिए, चूना भी तो मिलता है ना तम्बाकू वाला, केवल चूना किसी को चाहिए, ऐसे कुछ सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है मतलब कामना है कुछ ना कुछ, और वो सीधा जाकर के कहे कि भाई बीड़ी मिलेगी क्या, बीड़ी मिलेगी क्या? और उसको हमने पूछते हुए सुन लिया, और कोई है नहीं, वो अपने लिए ही कर रहा है, और फिर लेके उसने पी ली हमारे सामने, तो हमें क्या पता लगा? पूर्वाभ्यास है, ठीक है। भोजन के लिए गए, भोजन मिला जो भी मिला, फिर जाके पूछता है कि दूध है क्या? दूध मिल जाएगा क्या? तो क्या मतलब होगा उसका? उसकी ये जो अभिलाषा है वो इस बात की द्योतिका है, लक्षण है कि इसने पहले अभ्यास किया हुआ है, इसको इसका अभ्यास है, वही बात है। आपकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, जानने का आपने पहले अभ्यास किया है, शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, भिन्न शास्त्रों का, ठीक है। और आपको ये ज्ञान है कि न्याय दर्शन भी एक शास्त्र है, शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान होता है, ठीक है। जड़ से भी ज्ञान ले सकते हैं, ये आपका सिद्धांत है, ठीक है। न्याय शास्त्र में ज्ञान है, आपने पहले भी भिन्न शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपकी स्मृति बता रही है, अभ्यास बता रहा है आपका। अगर कोई आपको कहे कि भाई पहले नहीं पढ़ रखा है कोई शास्त्र, तो प्रेरणा जैसे देते रहते हैं, भाई व्याकरण पढ़ो, गुरुकुलों में जाओ, पहले तो उसने नहीं पढ़ रखा है, प्राचीन शास्त्रों को पढ़ो, संस्कृत को पढ़ो, ये तो दृष्ट कारण है, इसलिए इन्होंने क्या कहा था, जात मात्रस्य, जहां की दूसरा कारण नहीं है, दूसरा कारण नहीं है फिर भी वो प्रवृत्त हो रहा है। यहां या तो आपका पहले का अनुभव है इस जन्म का, या किसी ने आपको प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है, भले ही आपका इस जन्म का अनुभव ना हो, और ना तो किसी ने प्रेरणा दी है और ना इस जन्म का आपका अनुभव है और फिर भी आप उधर ही भागते हो, तो दृष्ट पूर्व जन्म का अभ्यास कुछ अनुभव बताता है। ये जो अपने पाचक हैं वीरेंद्र जी, इनके एक छोटा भाई तो यही है, एक और छोटा भाई है योगेंद्र जी, अजमेर में पढ़ते थे, अभी तो वापस घर पहुंच गए हैं, वो दिल्ली से वापस घर पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए थे, फिर दिल्ली आ गए थे, फिर वहां पहुंच गए, तो बोले बचपन में उनके लिए कहते हैं कि बोले वो साधु संतों के बीच में ही पसंद होता आता था उसको, गांव में आते रहते हैं ना ऐसे ही, जो भी साधु संत लाल कपड़े वाले या जैसे भी आते हैं, जो भी स्तर हो उनका, लेकिन उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं के पास जाना, उधर ही उसकी उन्हीं की प्रवृत्ति थी। तो यहां किसी परिवार में किसी ने कहा नहीं कि जाओ वहां पर, और भाइयों की तो नहीं हुई, उन्हीं की प्रवृत्ति, वहीं उनको अच्छा लगता है, उन्हीं के बीच में उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये किस बात का द्योतक है, पूर्व जन्म के अभ्यास, इस जन्म में अभ्यास नहीं है, इस जन्म में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूर्व जन्म का माना जाएगा, मानना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के, बिना अभ्यास के यानी अनुभव के स्मृति नहीं हो सकती, और स्मृति होकर के ये प्रवृत्ति हो रही है, और प्रवृत्ति बता रहा है कि उसमें अभिलाष है, उसके कर्मों की प्रवृत्ति बता रही है इस तरह की। ऐसी बच्चों के अलग अलग प्रवृत्तियों को देख करके हमें संभावना होती है कि पिछला जन्म इसका कैसा रहा होगा, किस तरह के इसके संस्कार हैं, भिन्न भिन्न विपरीत प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। कुछ हाँ, वो अतिरिक्त बात है, वो अभी नहीं ले रहे हैं यहां पर, तो कोई जानना चाहे तो सोमदेव जी से मिल सकते हैं ऐसे नहीं लगाना होगा, प्रत्यय मतलब तो प्रत्यय मर करके, यहां से जा करके फिर, मतलब तो पुनर्जन्म, उसको अभ्यास कृतात् से नहीं लेना होगा। यदि इसको मरने के बाद में यानी फिर जन्म लेकर के जो आहार का अभ्यास किया उससे स्तन्याभिलाष है तो ये अर्थ ही नहीं घटेगा यहां पर, फिर तो उसी जन्म का हो गया वो जात मात्र से। तो प्रेत्य को हमें कहां लगाना है, स्तन्याभिलाष के साथ में, और आहार अभ्यास कृतात् को लगाना है पूर्व जन्म के साथ में, तो इसकी संगति लगेगी नहीं, तो जैसे लिखा है सूत्र यूं का यूं करोगे तो प्रेत्य को जोड़ दोगे तो संगति नहीं लगेगी वहां पर, प्रेत्य को बाद में जोड़िए। प्रेत्य स्तन्याभिलाषात आहार कृत अभ्यासात प्रेत्य स्तन्याभिलाषात, प्रेत्य को इधर ला करके अन्वय इधर कीजिए। नहीं, भाष्य में है जात मात्रस्य वत्सस्य स्तन्याभिलाषः गृह्यते, ये कहा जा रहा है, ये तो यहां सूत्र में तो हेतु है, स्तन्याभिलाषात आत्मनः नित्यत्वं सिद्ध्यति, स्तन्याभिलाष से पूर्व जन्मकृत आहार अभ्यास पता लग रहा है और इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध हो रही है। आगे न च अंतरेण आहार अभ्यासात कया युक्त्या दृश्यते ही शरीरणाम क्षुत्पीड्यमानानाम आहार अभ्यास कृतात स्मरणानुबंधात आहाराभिलाषः, ये दृष्टांत दे दिया। लोक में देखा जाता है जिस चीज की आदत होती है वो चीज मांगता है, भोजन में उसको चटनी चाहिए तो चटनी मांगेगा, नींबू चाहिए तो नींबू मांगेगा, ये चाहिए, पापड़ नहीं है तो पापड़ मांगेगा, वो उसी से पता लग जाता है कि इसका अभ्यास है इस चीज का, अचार मांगेगा वो, वो घी मांगेगा, उपलब्ध है वो कुछ मांगेगा, मतलब वो चीज चाहिए उसको, उसका उसको अभ्यास है, ये पता लग जाता है। जैसे इस जन्म में पता लगता है, ऐसे जात मात्र को जो ये स्तन्याभिलाष है इससे पता लगता है पहले का उसका अभ्यास है। अभी पढ़ लो पहले। न च पूर्व शरीराभ्यासम अंतरेण असौ जात मात्रस्य उपपद्यते। पूर्व शरीर के अभ्यास के बिना ये जात मात्र में उपपन्न सिद्ध नहीं होता है। बाद वाले में हो सकता है, बड़े व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन जात मात्र में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तेन अनुमीयते भूतपूर्वम शरीरम, इससे पता लगता है कि शरीर पहले हो चुका है इसका, इसी आत्मा का। यत्र अनेन आहारो अभ्यस्त, इसने पहले आहार का अभ्यास किया है। सखलु अयम आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य शरीरांतरम आपन्नः क्षुत पीड़िता पूर्वाभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण स्तन्यम अभिलषति। वही आत्मा पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को प्राप्त हो करके भूख से पीड़ित होता हुआ पूर्वाभ्यास से किए गए पूर्व अभ्यस्त आहार को, आहार के अभ्यास को याद करता हुआ स्तन्यम अभिलषति फिर भोजन चाहता है। तस्मात् न देह भेदात आत्मा भिद्यते, इसलिए शरीर के नष्ट होने से आत्मा भी नष्ट नहीं होती। भवति एव ऊर्ध्वम देह भेदादिति, शरीर के नष्ट होने के बाद भी ये रहती है, इससे उसकी नित्यता सिद्ध होती है। ऊर्ध्वम प्रेत्य भाव है, प्रेत्य मतलब यहाँ से जा करके, कहाँ से जा करके प्राप्त होकर ऐसा मैं जन्म लिया। प्रेत्य मतलब प्राप्त करना भी ले सकते हैं आप, प्राप्त करके क्या प्राप्त करके जन्म लिया, ठीक है, यहाँ से जा करके गमन अर्थ है, आप प्राप्ति में भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, तात्पर्य तो वही आएगा। जो दिलीप जी संगति तो अगर उस तरह लेंगे तो अर्थ नहीं बैठ पाएगा। प्रेत्य आहार अभ्यास, नहीं वो तो नहीं लगेगा। आत्मा कैसे नहीं है, ठीक बात है, ठीक है ना, वो तो बात बताई दी ना कि प्रेत्य का आहार अभ्यास साथ से संबंध हम नहीं जोड़ सकते, संगति नहीं लगेगी। जो व्याख्या है और जिस प्रसंग में ये बात बोली जा रही है आत्मा की नित्यता के लिए, तो उससे आत्मा की नित्यता सिद्ध नहीं होती। वैसे तो पारिभाषिक शब्द ले सकते हैं प्रेत्य, मतलब जैसे पुनरुत्पत्ति, जैसे न्याय दर्शन में पुनरुत्पत्ति ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है 22वां सूत्र, अयसो अयस्कांताभिगमनवत् तदुपसर्पणम्। बच्चे का स्तन्य की तरफ जो उपसर्पण है, पास में जाना है, वो कैसे है, जैसे लोहे का चुंबक की ओर जाना। लोहा भी तो चुंबक की तरफ जाता है, उससे क्या ये सिद्ध होता है इस प्रवृत्ति से कि इस लोहे का भी पहले अनुभव रहा है चुंबक की ओर जाने का, और इसमें भी आत्मा है और उसका भी पूर्व जन्म था। किसका नहीं, पिछला सूत्र सिद्धांती का था, ये पूर्व पक्षी का है। अपने पक्ष का खंडन नहीं कर रहा है, सिद्धांती के पक्ष का खंडन कर रहा है। नहीं, वो तो देहादि संघात को चेतन मानता है, वो छोड़ दो, वो तो बीत गई बात, वो तो बीत चुकी, देहादि संघात तो हट चुका, अब तो वो देहादि संघात से भिन्न आत्मा को मान चुका। अब तो प्रश्न ये चल रहा है कि वो आत्मा नित्य है या अनित्य है, वो पिछला तो हो चुका, खत्म हो चुका, वो परिवर्तित सुधरा हुआ पूर्व पक्षी है ये। संस्कारित पूर्व पक्षी है ये, नहीं संस्कार नहीं, उस उतना संस्कार तो उसमें स्थिर है कि आत्मा है। नित्यता अनित्यता के बारे में अभी चर्चा चल रही है, तो वो निश्चिंत होने के लिए प्रश्नोत्तर तो करेगा ना वो। तो यथा खलु अयो अभ्यासम अंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति, जैसे ये लोहा बिना अभ्यास के भी चुंबक की तरफ खिंचता है, ठीक है, ऐसा लोहा जो पहले कभी चुंबक की तरफ न गया हो। आप कह रहे लोगों, नहीं ऐसा लोहा है जो बहुत पहले चुंबक की तरफ गया है, अगर लोहा चुंबक की तरफ बार बार जाएगा ना चुंबक के निकटता में, तो वो भी चुंबक ही बन जाएगा देर तक उसके संपर्क में। आगे एवं आहार अभ्यासम अंतरेण बाल स्तन्यम अभिलषति, एवं आहार अभ्यासम अंतरेण। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है इस प्रकार बिना आहार के अभ्यास के, आहार अभ्यास के बिना ही बालक दूध को चाहता है, स्तन्य को चाहता है, इसलिए कोई इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध नहीं होती है। इस पर पूर्व सिद्धांती कहता है किमिदम ऐसो अयस्कांतम अभिसर्पणम निर्निमित्तम अथ निमित्तादिति। चलो उसकी आत्मा की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ जो आपने दृष्टांत दिया है कि जो लोहा चुंबक की तरफ गया है ये निर्निमित्तक है या सनिमित्तक है, बिना कारण के ही जा रहा है या कुछ कुछ कारण है वहां पर। तो पूर्व पक्षी कहता है निर्निमित्तम तावत, हमें मानेंगे बिना कारण के, क्योंकि उसको लग रहा है कि कारण मान लिया तो वहां भी कारण मानना पड़ेगा फिर स्तन्य वाले में भी, ये निर्निमित्तक है तो उससे आत्मा की नित्यता सिद्ध नहीं होगी, तो निर्निमित्तक है। इस पर सिद्धांती कह रहे हैं न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात, अन्य जगह प्रवृत्ति का अभाव है, आकर्षण का या उसकी तरफ भागने का अन्यत्र अभाव है। यदि निर्निमित्तम अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती, अगर आप इसको निर्निमित्तक मानते हो तो लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयु, ढेले आदि भी अयस्कांत की तरफ चुंबक की तरफ दौड़ने चाहिए, वो तो नहीं दौड़ते, कुछ तो कारण है, ऐसा कारण जो लोहे में तो है लेकिन ढेले में नहीं है, कोई तो कारण है। न जातु नियमे कारणमस्ति, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से है, पूर्व पक्षी के मत में कभी भी कोई भी नियम में कारण नहीं होता। नियम में, नियम का मतलब क्या हुआ? नियम क्या? हाँ, निश्चित कारण भी कर सकते हैं। नियम का मतलब हुआ कि लोहा ही चुंबक की तरफ जाता है, सोना नहीं जाता या तो मिट्टी का ढेला नहीं जाता, ये नहीं जाते, वो कहे कि नहीं बस ये नियम ही है, ये बस नियम ही है, तो बोले आप इसको नियम यूं ही कह दो तो इसमें कोई कारण नहीं है, प्रमाण नहीं है। न जातु नियमे कारणमस्ति, आप पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखना, नहीं तो ये पंक्ति नहीं लगेगी, क्योंकि इसने पूछा था कि ये निर्निमित्तक है क्या, तो यदि निर्निमित्तक है तो लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयु, न जातु नियमे कारणम अस्ति इति, आपके मत में इस नियम में कोई कारण नहीं है, जबकि नियम है तो कारण अवश्य होना चाहिए, नियम है तो कारण अवश्य होना चाहिए, या तो अनियम हो, अनियम होगा तो ये जो नियम है कि लोहा ही जा रहा है लोष्ट नहीं जा रहा है, लोष्ट नहीं जा रहा है, ये जो नियम है आपके मत में इसमें कोई कारण नहीं है, जबकि कारण होना चाहिए, यहां पर इस रूप में खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी का। आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके मत में इस नियम में कोई कारण ही नहीं बताया जा रहा है, आक्षेप कर रहा है उस पर, जबकि नियम है तो कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। अथ निमित्तात, और इस दोष को बचने के लिए आप कहो कि नहीं इसमें कारण है, निमित्त है, तो तत्केन उपलब्धते इति, तो वो किस कारण से उपलब्ध हो रहा है, कारण का एक अर्थ तो है प्रमाण, हेतु, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, यहां ये पूछ रहा है कि यदि वो निमित्त है अथ निमित्तात तत्केन उपलब्धते इति, ये जो नियम है ये कैसे पता लगा, किस कारण से पता लगा, किस प्रमाण से पता लगा, ये जो निमित्त है, निमित्त पूछा था तो ये निमित्त किससे पता लगा, तो उसका उत्तर आएगा क्रियालिंग क्रिया हेतु। क्रिया का जो हेतु होता है, क्रिया का जो कारण होता है, वो क्रिया के लिंग वाला होता है, क्रिया के लक्षण वाला होता है, अर्थात क्रिया से ही क्रिया के कारण का पता लगता है। क्रिया के कारण, क्रिया हेतु मतलब क्रिया का कारण, क्रिया के कारण का कैसे पता लगेगा, क्रिया से ही पता लगेगा, क्रिया ही उसका लक्षण है, क्रिया से ही क्रिया के कारण का पता लगेगा। पीछे भी एक पंक्ति आई थी क्रिया के पृष्ठ 319 देखिए, 319 में तीसरी पंक्ति, क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय। क्रिया का जो हेतु होता है, कारण होता है, वो क्रिया के द्वारा अनुमेय होता है, क्रिया से उसका पता लगता है, क्रिया से ही क्रिया के कारण का पता लगता है। सिद्धांत है ना ये बिल्कुल आधुनिक विज्ञान भी मानेगा, सब प्राचीन दर्शन भी मानते हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांती दोनों मानेंगे इसको। तो क्रियालिंग क्रिया हेतु, जैसे हम अभी वहां गए थे, समुद्र भी देखा और उसमें हमने देखा कि पानी बढ़ता है और घटता है, ठीक है, द्वारका पीठ के पीछे जो वो बड़ा सा बना हुआ था नहर जैसा या नदी जैसा स्थान था, समुद्र का ही भाग था, वैसे तो हम गए थे तब सूखा था, वो पानी नहीं था और सुबह पानी था उसमें, शाम को दिखने से ही लग रहा था जो बहके जा रहा है ऐसा, उससे लगता है कि ये नदी नहीं है, ये समुद्र का पानी उतरता चढ़ता है, तो समुद्र में प्रतिदिन दो बार पानी उतरता चढ़ता है, ज्वार भाटा, ज्वार ऊपर आने को कहते हैं, भाटा नीचे जाने को बोलते हैं, प्रतिदिन दो बार, 24 घंटे में दो बार होता है, थोड़ा अंतर होता है क्योंकि चंद्रमा की गति 24 घंटे की नहीं होती है, 24 घंटे से कुछ कम होती है, कुछ मिनट कम होते हैं, उतना प्रतिदिन अंतर आता जाता है ज्वार भाटे में, पूरे वर्ष भर या पूरे महीने एक ही समय में नहीं आता है ज्वार भाटा, बदलता रहता है, कभी रात को आता है, थोड़ा थोड़ा खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, जैसे चंद्रमा हमेशा एक निश्चित समय पर नहीं उगता है, 55 या 48-51 मिनट जितना भी है, उतनी मिनट की प्रतिदिन विलंब होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे सूर्य तो प्रतिदिन लगभग एक ही जैसे उठता है और जाता है, लेकिन चंद्रमा भिन्न समय में आता है, कभी दिन में भी दिखाई देता है, कभी सुबह सुबह, कभी शाम को उगता हुआ दिखता है, प्रतिदिन अंतर आता है, ऐसे ही ज्वार भाटे में भी प्रतिदिन अंतर आता है। हमने एक क्रिया देखी कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, ये क्रिया देखी हमने, इसका कारण क्या है, कारण नहीं पता, कारण तो होगा, बिना कारण के तो ये हो नहीं सकता है, तो उस क्रिया के लक्षण से ही क्रिया का हेतु भी पता लगा कि कब कब होता है, वो चंद्रमा दिखाई देता है, उसी समय होता है। अब चंद्रमा पृथ्वी के 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है या दो चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो ज्वार भाटा कितनी बार आना चाहिए था, एक ही बार आना चाहिए था, लेकिन दो बार आता है, दो बार आता है, नहीं नहीं ज्वार भाटा दोनों मिल करके, यानी ज्वार ऊपर पानी जो बढ़ता है वो प्रतिदिन दो बार बढ़ता है, जबकि चंद्रमा मान लो इस तरफ बढ़ रहा है, चंद्रमा इधर है तो इसी समय बढ़ेगा, दूसरे समय नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब वो चंद्रमा दूसरी तरफ पहुंचता है, यानी चंद्रमा तो जब जब पहुंचता जाता है वो खिसकता जाता है, इधर पहुंच के जब होता है तब भी इधर पानी बढ़ जाता है, इसलिए दो बार होता है। तो पहले तो ये देखो कि ज्वार का आना जाना कुछ न कुछ कारण तो है, वो कारण क्या है, वो चंद्रमा दिखाई देता है, तो क्रियालिंग क्रिया हेतु, क्रियालिंग क्रिया के लिंग वाला ही क्रिया का हेतु है, उससे जुड़ी भी कोई बात हमारे को दिखाई देगी। अब ये अलग प्रश्न है कि दो बार क्यों आ जाता है, वो दूसरा कारण है उसका, कि जब पृथ्वी पे मान लो ये पृथ्वी है और यहां चंद्रमा है और यहां पानी है, तो जिस समय चंद्रमा इधर आया तो इधर भी पानी था, ये पानी है मान लो, ये इधर बढ़ गया पानी, ये यूं आ गया पानी, ये पानी बढ़ गया थोड़ा सा समुद्र में एक तरफ, तो जब यहां से नीचे होता है ना पानी, इधर जाएगा तो नीचे होगा ना, तो तो उसी दबाव में इधर का पानी इधर आ जाता है, इधर का इधर के खिंचाव से इधर का पानी तो खींच के इधर जाता है, और इसके साथ का जो ये मध्य से इधर का पानी है वो प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरफ आ जाता है, इधर भी पानी बढ़ जाता है, लेकिन इधर अधिक बढ़ता है इधर कम बढ़ता है। ज्वारभाटा जो आता है एक समय में तो अधिक आता है, जिस समय चंद्रमा होगा तो अधिक आएगा और जिस समय चंद्रमा नहीं होगा तो कम आएगा। इसको थोड़ा सा यूं समझो आप कि एक मिट्टी की ढेरी हो, उसमें हम मिट्टी को इधर खींचते हैं, इधर खींच रहे हैं, तो मिट्टी इधर ही इधर आती है या उधर भी खिसक जाती है? उधर कैसे खिसक जाती है, जब हम खींच तो इधर रहे थे। तो जब एक स्थिति ऐसी बनती है कि इधर खींचने पर उसको नीचे जाना है, अब नीचे जाना है इधर तो वो आ नहीं सकता, वो उधर का है तो उधर बह उधर मिट्टी गिर जाती है। इधर से आधार कम हुआ, इधर निचले का पानी उधर गया, खिसका पहले, ये पानी इधर खिसका तो ये पानी कहां जाएगा, नीचे आएगा। हम मिट्टी की ढेरी में इधर से मिट्टी यूं खींच रहे हैं तो जो ऊपर वाली मिट्टी है वो कहां जाएगी, नीचे आएगी। अब नीचे आती भी वो किधर जाएगी, एक तो उस तरफ जिधर से हम फावड़े से मिट्टी खींच रहे हैं उधर तो गिरेगी ही ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ भी तो ढलान है, उधर भी तो गिरेगी वो, उसको तो नीचे आना है। नीचे आते हुए वो सारी इधर ही नहीं आती है, उधर भी चली जाती है वो, तब दे हमेशा नहीं होगा ये, ध्यान रखना। यदि एक ढेरी है और आपने काफी काट लिया है और फिर वहां नीचे से आप यूं कर रहे हो तब तो इधर ही इधर आएगी, लेकिन पूरा ढेर है और आप इधर से कर रहे हो तो अब वो जो नीचे गिरेगी वो केवल उसी तरफ नहीं गिरेगी जिधर हमने फावड़ा कर रखा, वो दूसरी तरफ भी जाएगी, खिसकेगी। उस नियम के अनुसार ये पानी इधर भी जाता है, तो दिन में दो बार आता है ये, फिर क्रिया का देखा कि भी दो बार क्यों आ रहा है, पहले एक बार देखा इसके कारण, फिर इधर भी क्यों आ रहा है, इधर अधिक आता है इधर कम आता है, जब सूर्य चंद्रमा इधर होता है तब अधिक आता है, जब चंद्रमा नहीं होता है तब भी आता है लेकिन वो कुछ कम आता है। ज्वार भाटा दो बार होता है, तो क्रिया लिंग, क्रिया हेतु क्रिया लिंग, क्रिया के लिंग से ही क्रिया का हेतु भी पता लग जाता है हमारे को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण सारे देख सकते हैं। तो क्रिया लिंग क्रिया हेतु, क्रिया हेतु कैसा होता है, क्रिया के लिंग वाला होता है, क्रिया से ही क्रिया का हेतु पता लगता है। यहां क्रिया लिंग क्या है, स्तन्याभिलाष, या तो अयह का चुंबक की तरफ सर्पण, स्तन्याभिलाष से हम पूर्व जन्म का अभ्यास उसका स्वीकार कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं उसका। अब यहां लोहा चुंबक की तरफ जा रहा है, ये तो क्रिया तो दिख गई हमारे को, अब इसके नियम का कैसे पता लगे, क्रिया का कारण पता लगे और क्रिया का नियम क्या है वो कैसे पता लगेगा, कारण का नियम, क्रिया और क्रिया का कारण, क्रिया से क्रिया का कारण पता लगता है, वो जो कारण है उसमें नियम क्या है वो भी क्रिया के नियम से ही पता लगता है। देखो दो तरह की बातें हुई यहां शब्दों, देखो क्रिया लिंग क्रिया हेतु, एक तो क्रिया का हेतु है और एक क्रिया का लिंग है क्रिया का। अब आगे देखो, क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियम, क्रिया के कारण का जो नियम है, एक तो है क्रिया, एक क्रिया का कारण, क्रिया के कारण का जो नियम है वहां कुछ नियम है या नहीं है, ये जो लोष्ट तो अभिसर्पण नहीं करता है, लोहा अभिसर्पण करता है, ये जो नियम दिखाई दे रहा है हमारे को ये क्या है, उसमें कुछ ना कुछ कारण है, तो क्रिया के हेतु का नियम क्या है वो भी कैसे पता लगता है, क्रिया के नियम लिंग वाला ही होता है, क्रिया के लिंग से क्रिया का हेतु पता लगता है और क्रिया के नियम लिंग से क्रिया के हेतु का नियम पता लगता है। दो बातें हैं यहां पर, चार शब्द है ना, क्रिया है और उसी का लक्षण है, मतलब क्रिया ही लक्षण है एक तरह से यहां पर, और इससे हमें क्या पता लगता है, क्रिया का हेतु पता लगता है, क्रिया का कारण हमें पता लग जाता है। और यदि क्रिया के हेतु का नियम हमें पता लगाना हो, भई ये जो क्रिया का हेतु है इसमें नियम क्या है, क्रिया के कारण का नियम हमें वहां ढूंढना हो, कोई क्या नियम काम कर रहा है, कब होता है कब नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो है, हमेशा तो नहीं हो रहा है। क्रिया के हेतु का नियम यदि ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढेंगे, क्रिया के नियम, क्रिया में भी हमें कुछ ना कुछ नियम दिखाई देगा। यहां क्रिया सामान्य रूप से देख रहे थे, उसमें कोई नियम नहीं, क्रिया को देखी तो क्रिया का हेतु हमें पता लग जाएगा, और क्रिया में नियम भी हमने देख लिया, यहां कोई नियम भी काम कर रहा है, क्रिया में भी कुछ नियम है, व्यवस्था है, तो उससे क्रिया के हेतु के नियम का पता लगेगा। ठीक है, क्रिया भी ऐसी नहीं है कि हमेशा कोई भी वस्तु चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही हो, वहां कुछ नियम काम कर रहा है, तो इसका मतलब है क्रिया का जो हेतु है कारण है वहां भी कोई नियम है। क्रिया के हेतु में भी नियम होगा तभी क्रिया में कोई नियम दिखाई देगा। एक तरह से यूं समझो कार्य से कारण का अनुमान किया जा रहा है, क्रिया का हेतु क्रिया का निमित्त है, क्रिया का हेतु मतलब क्रिया का निमित्त, कारण, कारण पहले होता है, कारण है और ये कारण है और ये कार्य है, तो यहां अनुमान कैसे कर रहे हैं हम, कार्य से कारण का अनुमान किया है ऊपर वाली प्रक्रिया में, नीचे भी ऐसा ही है। क्रिया में कोई नियम दिखाई दे रहा है, ये भी नियम का दिखना, नियम का होना भी एक तरह का कार्य ही है, उसका कारण क्या है, तो भाई क्रिया का जो हेतु है उसमें कोई ना कोई नियम होगा, क्रिया के कारण में भी कोई नियम होगा, उस नियम के कारण ही यहां क्रिया में भी नियम दिखाई दे रहा है, यहां भी कार्य से कारण का अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, इस एक सामान्य प्रक्रिया बताई इन्होंने, सब जगह घटती है। देखिए आगे, तेन अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, इससे पता लगता है कि अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं हो रही है। लोष्ट क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि क्रिया के हेतु में वहां कोई नियम काम कर रहा है, इसलिए वहां अन्यत्र प्रवृत्ति का अभाव होता है। बालस्यापि नियतम उपसर्पणम क्रियया उपलब्ध्यते, संशोधन कर लीजिए, जैसा लिखा है वैसे भी संगति लगा सकते हैं, पर ज्यादा संगत अच्छी तरह स्पष्टता से क्या है, नियत नियतम उपसर्पणम, एक तो बिंदी लगा लीजिए ऊपर, क्रियया उपलब्ध्यते, बालक का भी जो नियत उपसर्पण है वो स्तन्य की अभिलाषा करता है, विशेष प्रकार का नियम से है, वो कैसे, क्रिया से ही पता लगता है। एक नियत और जोड़ना है, नहीं, क्रियया यह जोड़ लीजिए बस, क्रियया उपलब्ध्यते, क्रिया से ही पता लग जाता है, क्रिया से ही उसका नियम भी हमें पता लग जाएगा। उसी को और आगे कर रहे हैं, न च स्तन्याभिलाष लिंगम, स्तन्याभिलाष ये हो गई क्रिया, ये लक्षण है। अन्यत आहाराभ्यासात, रा जोड़ लेना यहां पर, अन्यत आहाराभ्यास कृतात स्मरणानुबंधात, न आहार के अभ्यास के स्मरण अनुबंध के बिना, बिना उसके ये स्तन्याभिलाष नहीं हो सकता। ये जो स्तन्याभिलाष लिंग है, लक्षण है, ये आहार अभ्यास के स्मरण अनुबंध के बिना नहीं हो सकता। आगे, निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, अब सिद्धांत में बात कह रहा है कि जो निमित्त है वो दृष्टांत के द्वारा सिद्ध किया जाता है। दृष्टांत के द्वारा क्या सिद्ध करते हैं, निमित्त को सिद्ध करते हैं, हेतु को सिद्ध करते हैं। दृष्टांत जब देते हैं तो किसी हेतु को सिद्ध करते हैं। आपने अयह और अयस्कांत का जो दृष्टांत दिया उससे किस हेतु को आप सिद्ध कर रहे हो, निमित्त को कर रहे हो, निमित्त आप बता नहीं रहे हो। आप अगर निमित्त नहीं मानते हो तो इस उदाहरण से, दृष्टांत से किस निमित्त को सिद्ध कर रहे हो आप। पहले तो बात सिद्धांत की कही कि निमित्तम दृष्टांते न उपपाद्यते, दृष्टांत के द्वारा निमित्त को, हेतु को सिद्ध किया जाता है। न च असति निमित्ते कश्चित उत्पत्ति ही या तो उपपत्ति ही, बिना निमित्त के या दृष्टांतेन का अध्याय करेंगे, दृष्टांत के द्वारा यदि निमित्त नहीं है, असति निमित्ते यदि निमित्त नहीं है तो दृष्टांत के द्वारा कस्यचित उपपत्ति ना, किसी की सिद्धि नहीं हो सकती। आपने दृष्टांत दे दिया इतने मात्र से आप सिद्धि क्या करोगे, जब कोई निमित्त ही नहीं है वहां पर, कोई कारण ही आप नहीं बता रहे हो तो दृष्टांत से क्या सिद्ध करोगे, कुछ भी नहीं। न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, दृष्टांतो कर लो यहां पर, दृष्टांत जो होता है दृष्टांत बाधते करता है बाधते का, न च बाधते, ये जो दृष्टांत है ये दृष्टम अभिलाष हेतुम, अभिलाष के हेतु को, जो दृष्ट है अभिलाष का हेतु कारण है उसको बाधित नहीं कर सकता। ये जीवित मनुष्य में, वयस्क में देखा जा रहा है, बड़ा व्यक्ति भी भोजन की इच्छा कर रहा है या किसी विशेष भोजन की इच्छा कर रहा है कि भाई ये चीज चाहिए, छाछ चाहिए, बिना छाछ के तृप्ति नहीं होगी, बिना मिठाई के तृप्ति नहीं होगी, उसको मांगेगा, बिना गुड़ के तृप्ति नहीं होगी, वो गुड़ मांगेगा। ये जो दृष्ट अभिलाष है इसका मतलब है पहले अभ्यास है, इसका मतलब है पहले अभ्यास है, ये इस बात का खंडन दृष्टांत नहीं कर सकता। दृष्टांत उसने दिया था पूर्व जन्म के अभ्यास को खंडित करने के लिए, वैसे तो अब पूर्व सिद्धांति क्या कह रहा है कि आपका ये दृष्टांत दृष्ट अभिलाष का तो खंडन कर ही नहीं सकता। आप सोचो कि दृष्टांत से वो खंडित होता हो, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, अभिलाषा है तो पूर्व अभ्यास मानना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं रह सकता, मांगेगा वो। तो न च दृष्टांतो दृष्टम दृष्ट अभिलाष हेतु बाधते, तस्मात अयसह अयस्कांता अयस्कांताभिगमनम अदृष्टांत, म जोड़ लेना यहां पर, अयस्कांताभिगमनम, एक तो ग कर लो इसको, ठीक नहीं लिखाओ तो गमनम, म जोड़ लीजिए, अदृष्टांत है, इसलिए अयस्कांत का अभिगमन जो आपने दृष्टांत दिया था वो दृष्टांत नहीं है, अदृष्टांत है। पहली बात तो आपने कोई निमित्त नहीं बताया, हेतु नहीं बताया, दृष्टांत जिस निमित्त को सिद्ध करें वो तो कुछ बताया नहीं, इसलिए भी खंडित है। और यदि आप मान भी लो कि नहीं दृष्टांत से खंडित हो रहा है, तो दृष्टांत दृष्ट अभिलाष के हेतु को खंडित नहीं कर सकता, ये तो प्रत्यक्ष है हमारा। अब दृष्टांत दे दो, प्रत्यक्ष हमारा ये है, तो वो खंडित नहीं कर सकता, और जब इसको खंडित नहीं कर सकता तो हमारा ये दृष्टांत है कि पूर्व अभ्यस्त की इच्छा करती होती है, अभिलाष होती है, तो जो जातमात्र को इच्छा हो रही है उसके पूर्व जन्म कृत अभ्यास को, आहार अभ्यास को सूचित करती है, और इससे आत्मा का नित्यत्व सिद्ध होता है। आगे अभी पहले इन्होंने इस दृष्टांत को कैसे खंडित किया था कि लोष्ट का अयह की तरफ, लोष्ट का चुंबक की तरफ अभिसर्पण नहीं हो रहा है, ठीक है, अयह को नहीं लिया था, चुंबक दृष्टांत में से चुंबक को ले लिया और अयह के भिन्न कोई दूसरी वस्तु ला करके कहा कि वो उसकी तरफ नहीं बढ़ती। अब चुंबक को हटा लिया है, अयह को रख लिया है कि अयह भी लोहा भी अन्य ढेले आदि की तरफ उपसर्पित नहीं होता, उपसर्पण नहीं करता। अब दूसरे ढंग से बोल रहे हैं तो अयह अयसह खल्वपि नान्यत्र प्रवृतिर भवति, रेफ लगा लेना, लोहे की भी अन्य जगह यानी चुंबक से भिन्न जगह प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। न जातु अयोहो लोष्टम उपसर्पति, लोहा कभी भी ढेले की तरफ बढ़ता नहीं है। किम कृतो अस्य नियमः इति, ये किसके द्वारा किया हुआ नियम है, ये नियम दिख गया है ना, दोनों तरह से नियम दिखा दिया इसने, एक तरफ चुंबक को हटा करके और एक तरफ लोहे को हटा करके, दोनों तरह से नियम दिखाई दे रहा है हमारे को। तो किम कृतो अस्य नियमः इति, तो यदि कारण नियमात, यदि आप कहो कि उपादान कारण के नियम से है कि उसके वो मिट्टी से बना है, वो लोहे से बना है, इसलिए कारण का आप नियम कुछ तो कहोगे, लकड़ी की तरफ नहीं जाता है, लकड़ी चुंबक की तरफ नहीं जाती, कुछ तो कहोगे, क्या भिन्नता है, तो सामान्य रूप से हम यही कहेंगे ना, ये लोहे का नहीं बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये ढेला मिट्टी का बना हुआ है, लोहे का नहीं बना हुआ है, इसी तरह से तो कुछ कहेगा सामान्य व्यक्ति, तो वो किस चीज का नियम बता रहा है, उपादान कारण का नियम, कारण का नियम बता रहा है कि देखो लोहा होगा, जो चीज लोहे की बनी होगी वही चुंबक की तरफ आकर्षित होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो उसने कारण का नियम मान लिया ना, उपादान कारण का नियम मान लिया है ना। यदि कारण नियमात अगर आप ऐसा मानते हो तो सच क्रिया नियम लिंग, तो कारण का नियम कैसे पता लगता है? क्रिया के नियम के लिंग से। कैसे पता लगा आपको कि इसमें भिन्नता है? क्रिया के नियम के लिंग से। क्रिया ऐसी दिख रही है कि आकर्षित हो रहा है या आकर्षित नहीं हो रहा है। आपने ठेले वालों को स्टील के बर्तन बेचते हुए देखा हो, एक चुंबक भी रखते हैं कई बार पास में दिखाने के लिए, ठीक है। वैसे स्टील लोहे से ही बनता है, लेकिन उसमें कुछ दूसरे तत्व भी मिलाते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। स्टील को, स्टील और चुंबक आकर्षित नहीं होते हैं, चिपकेगा नहीं उसके। अगर उसमें लोहा है यानी पूरी तरह स्टील नहीं बना है तो चुंबक उस बर्तन के जाके चिपक जाएगा और वो बर्तन जल्दी उसके जंग लग जाएगा। कई बार स्टील के बर्तनों में देखते हैं ना, जंग लग जाता है। वो हल्के स्तर का स्टील होता है और कुछ स्टील अच्छा होता है, उसमें कभी जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेन मतलब कहते हैं वो जंग लगने को, दाग को। ना उससे भी नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ होता है ऊपर नहीं, अंदर ही मिला देते हैं। हाँ, उसको लोहे को जो पिघलाते हैं, पिघला करके उसके कुछ जो भी तत्व मिलाते हैं उसमें, दूसरे क्रोमियम, तो उसको थोड़ा सा मिला के, देखे रसायन वाले हैं, वो तत्व निश्चित मात्रा में प्रतिशत पे मिलाया जाता है। अब उसमें वो धर्म समाप्त हो जाता है, इसको चुंबक को खींचने वाला। तो भले इस लोहे को ये खींचता है, लोहे को, अब ये जो चुंबक है उससे क्या, कैसे कारण का नियम, कैसे इसमें लोहा है या स्टील है, कैसे पता लगेगा? क्रिया नियम लिंगात, क्रिया का नियम देख रहे हैं कि चुंबक इसके तो चिपक रही है, इसके नहीं चिपक रही है, इससे पता लग गया हमारे को। नहीं तो दिखने में तो यूं ही लगेगा ना, लोहा ही है एक तरह से, लेकिन क्रिया के, क्रिया नियम लिंग से कारण का नियम हमको पता लग जाता है कि इसमें ये चीज है और इसमें ये चीज नहीं है, ठीक है। दूध वगैरह भी होता है तो उसमें मतलब चिकनाई निकला हुआ है या चिकनाई रहित है, सेपरेट का है, वो देखते हैं। कई लोग तो बस वो हाथ डालते हैं, हाथ से ही पता लगा लेते हैं चिकनाहट है या कैसा है। उसको पानी को लेकर के और बर्तन को यूं छींटा मारते हैं, ये भी करते हैं। जैसे कमंडलू या पतीला है ना, उसमें दूध लिया, दूध लेकर के और उस पर यूं छींटा मारते हैं, तो यदि पानी डाला हुआ होता है ना तो बिंदु जो है वो नीचे आ जाते हैं। एक स्थूल परीक्षण है, और यदि ठीक दूध होता है तो नीचे नहीं आता है, बहता नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा मार दोगे आप वहां पर तब तो वो भी बह करके आएगा। उसका एक निश्चित अभ्यास होता है, आदत होती है कि भाई इतना करने पे तो आएगा नहीं, वो थोड़ा चिपका हुआ रहेगा या थोड़ा नीचे लटक जाएगा। एक सामान्य परीक्षण है, आपको लेकर के यूं करो, आपको पता लग जाएगा इसमें पानी है या नहीं है। और कम ज्यादा पानी का भी मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि एकदम आ गया तो पतला है, देर से आ रहा है तो नहीं है। और दूध गर्म गर्म आए और उसको पिए, यदि जीभ जल रही है तो पानी डाला हुआ है, और नहीं जल रही है तो पीने से ही पता लग जाएगा गरम गरम होगा तो, क्योंकि दूध में तापमान उतना नहीं होता है, पानी में अधिक हो जाता है, वो थोड़ा तापमान का अंतर रहता है। है तो दोनों द्रव, लेकिन इनका क्वथनांक अलग अलग होता है, दूध जल्दी उबल जाता है। तो पानी अगर होता है ना उसमें, एक तो पतलेपन से भी पता लगता है, वो भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर जल रहा है ना आपका, आप दूध को उबलता उबलता पियो और पानी को उबलता उबलता पी लो, अंतर है तापमान में, अंतर होता है, नाप के देख लो उसमें। एक बार जलने के बाद दूसरे कैसे? तापमान में थर्मामीटर भी तो बता दिया, थर्मामीटर से देख लो, भिन्न दिन कर लो। जब वो पहला जला हुआ ठीक हो जाए दो तीन दिन में, उसके बाद कर लो। परीक्षण के लिए तो कभी भी कर सकते हो आप। तो यदि कारण नियमात सच क्रिया नियम लिंग, एवं बालस्यापी नियम विषयो, या तो नियत विषयो अभिलाष, नियत विषय में जो अभिलाष है वह कारण नियमात भवितुम अर्हति, कारण के नियम से ही हो सकता है। तच्च कारणम, और वो कारण क्या है, अभ्यस्त स्मरणम अन्यत वा इति दृष्टेन विशिष्यते। ये जो कारण है वो अभ्यस्त का स्मरण है या किसी अन्य के द्वारा है, ये दृष्ट के द्वारा विशेषित हो जाता है। दृष्ट मतलब जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि भोजन की इच्छा कर रही है, किसी वस्तु विशेष को खाने की इच्छा कर रही है, तलब होती है अंदर से उठती है भावना, उठ इच्छा तीव्र होती है, उससे पता लगता है कि अभ्यास है। इस दृष्ट से वो विशेषित हो जाता है कि पूर्व अभ्यस्त का स्मरण है या कोई अन्य कारण है। ये दोनों संभावनाएं थी ना, पूर्व दृष्ट का स्मरण भी कारण हो सकता है और इससे भिन्न भी कोई कारण हो सकता है। इसका प्रमाण निर्धारण विशेषण कैसे होता है कि यही कारण है, दृष्ट के द्वारा, दृष्टेन विशिष्यते, दृष्ट से वो विशिष्ट हो जाता है कि जैसे यहां हो रहा है वैसे ही वहां भी होना चाहिए। सामान्य तो दृष्टि, यहां जो कारण दिखाई दे रहा है वहां भी ऐसा ही होना चाहिए। दृष्टो ही शरीरिणाम, ये दृष्ट दृष्टेन विशिष्यते, दृष्ट क्या है उसको खोल रहे हैं। दृष्टो ही शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणात आहाराभिलाषा इति, प्राणियों में शरीर वालों धारण में वयस्कों में, यानी जात मात्र को नहीं लेना है यहां पर, बड़ों को लेना है। अभ्यस्त के स्मरण से आहार की अभिलाष होती है, इसलिए वहां पर भी ऐसा होता है। आगे इतश्च नित्य आत्मा, इससे भी पता लगता है कि आत्मा नित्य है, और प्रमाण दे रहे हैं। कस्मात वीतराग जन्म अदर्शनात्, वीतराग का जन्म न देखे जाने से, वीतराग का जन्म होता ही नहीं है, है? क्रिया से ही पता लगना है ना, क्रिया से ही कारण का पता लगता है, कैसे है वो बता रहे हैं अभी। आप जो पूछ रहे हो तर्क वितर का भी आगे कहेंगे, तो इस अर्थापत्ति क्या निकली, सरागो जायते इति अर्थादापद्यते, इससे अर्थापत्ति क्या निकली, सरागो जायते, राग सहित ही उत्पन्न होता है। अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते, ये जो जायमान है उत्पन्न होता हुआ, ये उत्पन्न होता हुआ राग से अनुबद्ध ही उत्पन्न होता है, राग से युक्त ही उत्पन्न होता है। यदि वीतराग हो गया है तो उसका जन्म ही नहीं होगा, क्यों, उसके लिए कारण कहते हैं, रागस्य पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम योनि, राग का योनि यानी कारण क्या है, पूर्वानुभूत विषय का अनुचिंतन, पूर्व में अनुभूत विषय का जो चिंतन है वो राग का कारण है। दो बातें हैं ध्यान देना यहां पर, पूर्व अनुभूत विषय का चिंतन, एक तो है अनुभव करना और एक है उस अनुभव का चिंतन करना, दो बातें हैं साथ में। सुखानुषयी राग है, ठीक है, सुख का अनुभव किया तो राग होगा, लेकिन सुख का अनुभव करके हमने ऐसा प्रयत्न किया कि उसका चिंतन ही ना करें तो नहीं होगा। अनुभव किया और उसका चिंतन भी सैकड़ों बार कर लिया तो संस्कार कितना प्रबल कर लिया, एक तो अनुभव का स्मरण, यानी एक तो अनुभव से संस्कार पड़ा, वो भी गहरा पड़ता है अनुभव का, और उसके बाद उसका बार बार स्मरण करके करके करके करके उस संस्कार को और प्रबल कर लिया, और प्रबल कर लिया, और प्रबल कर लिया, तो फिर ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, वो राग का रूप ले लेता है। तो कहा रागस्य पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम योनि, और पूर्वानुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन जन्मनि शरीरम अंतरेण न उपपद्यते, और पूर्व अनुभव जो है ये विषयों का जो पूर्व अनुभव है वो अन्य जन्म में शरीर के बिना संपन्न नहीं हो सकता, यानी पहले कोई ना कोई शरीर रहा है जहां ये किया है, अगर शरीर ही नहीं होता तो अनुभव नहीं हो सकता था। ये भी इससे हम सिद्धांत निकालते हैं, इनका मत है कि बिना शरीर के अनुभव नहीं हो सकता था। अगर राग है अनुभव हो रहा है, यानी पिछले शरीर में ही किया गया है, बिना शरीर के नहीं कर सकता आत्मा। शरीरम अंतरेण नोपपद्यते, सोयम आत्मा पूर्व शरीरानुभूतान विषयान अनुस्मरण तेषु तेषु रज्यते, ये आत्मा पूर्व शरीर के अनुभूत विषयों को फिर से स्मरण करता हुआ, अनुस्मरण उनमें रक्त होता है, आसक्त होता है। क्यों अलग अलग आत्माएं अलग अलग विषयों में आसक्त होती हैं, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, वर्तमान के कारण भी हो सकते हैं, वर्तमान का आलंबन, वर्तमान का विषय भोग, लेकिन उसके बिना भी होता है, पूर्व जन्म के कारण से आता है। तथा च अयम द्वयोर जन्मनो प्रतिसंधि ही, तथा च अयम, अयम मतलब ये आत्मा ही दोनों जन्मों का प्रतिसंधि यानी संबंध करता है, प्रतिसंबंधी करता है, संबंधवान है। संबंध कौन करता है? ये आत्मा ही करता है। अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो ये संबंध नहीं होगा कि पिछले जन्म में जिन विषयों का अनुभव किया था उनकी यहां स्मृति या लालसा हो रही है, वो नहीं हो सकता है। एवं पूर्व शरीर से पूर्व तरेण, तो पूर्व शरीर में कैसे था उससे पहले वाले पूर्व तरेण, और पूर्वतर से पूर्वतम है ना, पूर्वतर का उससे भी पूर्वतम वाले में, तम का मतलब यहां पर बिल्कुल अंतिम नहीं, इसकी अपेक्षा पूर्व और उसकी अपेक्षा जो है वो पूर्वतम शब्द का प्रयोग किया, देखो तम तम प्रत्यय का, पूर्वतमेन बस ऐसे ही आगे चलेगा, पूर्वतमेन इत्यादि ना अनादिश चेतनस्य शरीर योग, चेतन का जो शरीर योग है वो अनादि है, प्रवाह से अनादि है, ध्यान देना। अनादिश्च रागानुबंध इति सिद्धम नित्यत्वम इति, और ये राग का अनुबंध है ये भी अनादि है, प्रवाह से अनादि है। एक तो राग आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है वो नित्य है, लेकिन ये विषय वस्तु के प्रति जो राग है ये नैमित्तिक है, ये प्रवाह से अनादि है। दोनों की भिन्नता करके इसको समझना, गोलमेल मत कर लेना। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा का नित्यत्व। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है, कथम पुनर्जायते पूर्वानुभूत विषयानु चिंतन जनितो जातस्य रागो। ये जो पूर्व अनुभूत विषय का अनुचिंतन है, ये जातस्य मतलब जीवात्मनः, जीवात्मा का कैसे उत्पन्न होता है, जीवात्मा ही क्यों माने हम इसको कि जीवात्मा का पूर्वानुभूत का ही ये स्मरण हो रहा है, ये क्यों माने? पूर्वानुभूत विषय का ये अनुचिंतन है ये क्यों माने, यही क्यों माने, न पुनः ऐसा क्यों ना मान ले हम? कैसा? सगुण द्रव्योत्पत्ति व तदुत्पत्ति ही, गुण सहित द्रव्यों की जैसे उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मतलब कार्य द्रव्यों की, जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं उनमें भी गुण देखे जाते हैं। वो कैसे देखे जाते हैं? कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो उसमें उसके गुण आएंगे, वो कोई उस द्रव्य ने पूर्व जन्म में भी इस गुण का अभ्यास किया था इसलिए उसमें ये गुण है, ऐसा थोड़ा ना कहते हैं। जो जड़ वस्तु है, जड़ कार्य जगत है, उसमें कोई गुण हमने देखा तो उसमें ये गुण आया तो कहां से आ गया? नहीं, पूर्व जन्म तो नहीं मानते जो जैसे सगुण कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसे ही हम ये क्यों नहीं मान लेते कि आत्मा, ये जो आत्मा जो है ये नया एक द्रव्य उत्पन्न हुआ और राग उसका धर्म है, इससे पिछले जन्म को मानने की क्या आवश्यकता है आपको, उसको नित्य मानने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, देहादि से व्यतिरिक्त चेतन आत्मा है मान लिया, लेकिन वो अनित्य भी तो माना जा सकता है। जैसे कोई नया द्रव्य, कार्य द्रव्य जो कि अनित्य होता है, उत्पन्न होते समय कुछ गुणों से युक्त होकर के आता है, ऐसे ही चेतन आत्मा भी नया उत्पन्न हुआ है, देहादि व्यतिरिक्त तो है लेकिन भिन्न है, और वो साथ में ये राग आदि जिसको आप कह रहे हो, स्तन्य अभिलाषा आदि, आहार की अभिलाषा, इसको लेकर के पैदा होता है, उसका धर्म है। इसलिए ये क्यों नहीं मान लेते? यही क्यों मान रहे हो कि इससे वो पूर्व जन्म का अनुभूत है? इसमें क्या हेतु है आपका? ये क्यों नहीं मान लेते हो? पूर्व पक्षी ने आक्षेप रख दिया, जड़ नहीं माना है, अनित्य मान रहा है, अनित्य तो सिद्ध कर ही रहा है ये, नहीं ये आवश्यक नहीं है, ये मत बोलो, ये ठीक है, आप हम उसका आपको दृष्टांत नहीं दे सकते लेकिन जो आपका हेतु वो मतलब इसको विरोध से खंडित करना पड़ेगा, आपकी व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो जो जो अनित्य होता है वह जड़ होता है। पहले इनका कथन ये है, जो अनित्य है यानी आत्मा भी अनित्य होने से जड़ हो जाएगा, ये आप कह रहे हो। इनकी व्याप्ति जो जो अनित्य होता है वो जड़ होता है, तो इसके विपरीत क्या बनेगा? जो जो नित्य होता है वो चेतन होता है। हालांकि आप उसको भी गुंजाइश है, आप भी उसको अपनी बात को थोड़ी देर चला सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। तो मूल प्रकृति जो है नित्य है लेकिन जड़ है, तो चेतन अचेतन में नित्यता अनित्यता हेतु नहीं है ये कह करके कहेगा। इसको अभी जड़ और चेतन तो देखो उसने मान ही लिया है, आप उसको उठाओ ही मत। अभी अनुभव करने वाला प्रतिसंधाता ज्ञाता ये उसने स्वीकार कर लिया है, उसको मत छेड़ो अभी। लेकिन वो नित्य है या अनित्य है बस इतना सा अभी विवाद चल रहा है, ये अनित्यता को बताना चाहता है। बोले द्रव्य की उत्पत्ति के समान ही क्यों नहीं मान लेते हैं, मान लीजिए उसको। भाष्य यथा उत्पत्ति धर्म कस्य द्रव्यस्य गुणः कारणतः उत्पद्यन्ते, जैसे उत्पत्ति धर्म वाले द्रव्य का यानी कार्य द्रव्य का के गुण कारणतः मतलब उपादान कारण, जैसे घड़ा है तो मिट्टी, मिट्टी के से उत्पद्यन्ते उसके अनुरूप उत्पन्न होते हैं, तथा उत्पत्ति धर्म कस्य आत्मनो रागः, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाले आत्मा का भी राग हो जाएगा, जिस भी कारण से ये बना है उसके कारण इसमें भी राग आ गया है। अत्र अयम उदितानुवादो निदर्शनार्थ कहे वे का फिर से अनुवाद यहाँ पर निदर्शन मात्र के लिए है। पूर्व पक्षी ने पहले भी आत्मा की अनित्यता को सिद्ध किया सूत्र 19 और 22 में, उसने फिर से यहाँ पर अपनी बात को ही सिद्ध करना चाह रहा है कि वो अनित्य है, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 26वां सूत्र। न आपका कथन ठीक नहीं है, संकल्प निमित्तत्वात् रागादीनाम, राग आदि के संकल्प निमित्त वाला होने से, राग आदि अन्य गुणों की तरह द्रव्य के उत्पन्न होते ही नहीं आ जाते, वो संकल्प निमित्त वाला होता है, संकल्प होता है तो राग आदि होते हैं, उसको खोलेंगे आगे। न खलु सगुण द्रव्योत्पत्तिवत उत्पत्ति ही आत्मनो रागस्य च, सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान आत्मा की और उसके राग की उत्पत्ति नहीं होती है। अकस्मात संकल्प निमित्तत्वात् रागादीनाम, ये इनका हेतु है सूत्र में जो कहा, खोल रहे हैं इसको। अयम खलु प्राणीनाम विषय विषयान आसेवमानानाम प्राणीनाम, विषयान विषयों को आसेवमान सेवन करते हुए प्राणियों का संकल्प जनित और रागो गृह्यते, उनमें संकल्प जनित राग ही दिखाई देता है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं। और संकल्प कैसे होता है, संकल्पश्च पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन योनि, संकल्प पूर्व अनुभूत विषय के अनुचिंतन के कारण वाला होता है। इसमें देखना अनुचिंतन को ये विशेष कह रहे हैं, पूर्व अनुभूत विषय भी कारण है लेकिन अनुचिंतन को विशेष कारण बताया जा रहा है। अनुभूत विषय असंप्रमोशः, जो अनुभूत विषय है उसको न छोड़ना ये स्मृति कहलाता है। अनुभूत विषय का अनुचिंतन इस संकल्प का कारण है, एक बार हमने भोग लिया और छोड़ दिया, अनुचिंतन नहीं किया, वो वस्तु इतनी बाधित नहीं करेगी। पर होता यह है कि एक बार विषय को भोगने के बाद में बार बार उसकी स्मृति आती है, बार बार बार बार बहुत अनुचिंतन चलता रहता है, तब वो संस्कार इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो संकल्प कर बैठता है कि मुझे इसको फिर से प्राप्त करना है, और ये राग का रूप बनता है। अनुचिंतन पर विशेष ध्यान देने की बात है, यदि साधना की दृष्टि से अनुचिंतन यदि हम किसी तरह रोक दें या कम कर दें तो प्रभावित उतना नहीं करेगा। विषय भोग से बचना है वो भी एक कारण, वो भी उपाय है, लेकिन यदि विषय भोग हो रहा है हम हट नहीं सकते हैं तो कम से कम अनुचिंतन को तो रोक दें, वो भी एक उपाय है हमारा। हो चुका, मान लो पहले हो चुका है, अब हमें उसको उभरने नहीं देना है, तो कम से कम अनुचिंतन को पहले रोकें हम, उसका जो बार बार स्मरण हो रहा है, यदि बार बार स्मरण कर रहे हैं तो वो तो दृढ़ होता ही जाएगा, फिर वापस वैसा ही करेंगे, हो गया जो हो गया। लेकिन यदि हमने अनुचिंतन पे नियंत्रण कर लिया तो राग उभर नहीं पाएगा, नियंत्रण में रहेगा। आगे तेन अनुमीयते जातस्यापि पूर्वानुभूतार्थ चिंतन कृतो राग, इससे अनुमान होता है कि जात मात्र जो है उसके भी पूर्व अनुभूत अर्थ के चिंतन कृतीय राग है। आत्मो आत्म उत्पादाधिकरणात्तु, करणात् तुक्ता जोड़ लेना यहां पर, रागोत्पत्तिर भवंती, या तो कारण आत्मोत्पाद कारणात्, आत्मा के उत्पन्न होने के कारण से, ये भिन्न ढंग से कथन किया जा रहा है। यदि ये रागोत्पत्ति है, भवंती का मतलब है होती हुई, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का स्त्रीलिंग का रूप है, एक एक प्रथम व्यक्ति का एक वचन। आत्मोत्पादाधिकरणात्तु रागोत्पत्तिर्भवंती, राग की उत्पत्ति होते हुए यानी आत्मा की उत्पत्ति हुई है इसलिए राग की उत्पत्ति हुई है ऐसा जो मानता है, ऐसा मानने पर संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे सति वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत्त। तो ऐसा होते हुए संकल्प से, संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे, संकल्प से भिन्न राग के अन्य कारण में, अभी तो सिद्धांति ने राग का कारण संकल्प को बताया, लेकिन संकल्प से भिन्न यदि कोई अन्य राग का कारण है ऐसा हो तो वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत्, कार्य द्रव्य या कार्य गुण के समान कही जा सकती थी यदि आत्मा उत्पन्न होती, और आत्मा की उत्पत्ति के साथ राग की उत्पत्ति होती तो संकल्प से भिन्न अन्य कारण माना जा सकता था, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है किसकी तरह से, कार्य द्रव्य या कार्य गुण के समान। जैसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है और कार्य उसमें गुण आता है, उससे हम उसके कारण का अनुमान करते हैं, यानी कारण नियम लेते हैं, उपादान कारण को, कारण गुण पूर्व को कार्य गुणों दृष्टः इस रूप में। ऐसा कब कर सकते थे आत्मा के साथ में, यदि आत्मा उत्पन्न होती, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती, लेकिन वास्तविकता क्या है, न च आत्मोत्पाद सिद्धः, आत्मा की उत्पत्ति तो सिद्ध ही नहीं है, पहले वो सिद्ध हो तब आप द्रव्य कार्य द्रव्य और कार्य गुण के समान उसकी उत्पत्ति कह सकते हो, लेकिन पहले उत्पत्ति तो सिद्ध करो। न च आत्मोत्पाद सिद्ध नापि संकल्पात अन्यत राग कारणम अस्ति, और इसलिए संकल्प से भिन्न राग का और कोई कारण नहीं है। तस्मात असंयुक्तम द्रव्य गुणोत्पत्ति नहीं, तस्मात अयुक्तम सगुण द्रव्योत्पत्ति वत् तयो उत्पत्ति रीति, इसलिए आपका जो ये कथन था कि सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान इन दोनों की उत्पत्ति होती है, ये अयुक्त है, असंगत है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आएगा, पहले कि राग की उत्पत्ति संकल्प, संकल्प कैसे, पूर्वानुभूत विषय के अनुस्मरण पूर्वक, क्या सदा ऐसे ही होता है? मोटे तौर पर इन्होंने वो संकल्प को ही माना है, संकल्प होना चाहिए राग के पहले, लेकिन वो क्या सदा ऐसे ही होता है? और आप लोगों के भी मन में प्रश्न आएगा, भी ये तो वैसे भी हो जाता है। तो यहां पर वैशेषिक दर्शन के अनुसार आगे कथन किया गया, सुखात राग, वहां एक सूत्र है सुखात राग, सुख से राग होता है, लेकिन इतना ही कहकर के नहीं छोड़ा है, तीन सूत्र और बनाए आगे, राग और कैसे कैसे होता है, ये सूत्र आप देख सकते हैं वैशेषिक में 6-2, 10-11-12-13। तो वहां पहला सूत्र है सुखाद राग, फिर आगे कहा तन्मयाच, तन्मय होने से भी राग होता है, ये तन्मय वही है जो अनुस्मरण या उसको बार बार सोचना, उसी में रत रहना। एक तो है सुख का अनुभव, उससे भी राग होता है एक सीमा तक, लेकिन तन्मय होने से भी होता है, उसी में ही फिर वो रहता है लगातार मानसिक रूप से विचार कर रहा है या बार बार उसका अभ्यास कर रहा है, इससे भी राग होता है। फिर वहां तीसरा सूत्र है अदृष्टाच, अदृष्ट के कारण भी राग होता है, अदृष्ट के कारण भी, अदृष्ट का मतलब धर्माधर्म, पाप और पुण्य, कर्माशय, कर्माशय के कारण भी राग होता है, यह भी एक कथन है। जो आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि वीतराग जन्म अदर्शना, तो मुक्ति से जो आत्मा लौटी है उसमें राग कहां से आता है, वो भी तो उस समय भोजन आदि की इच्छा करता ही है प्रारंभ में, उसका निषेध हम वहां नहीं कह सकते। मुक्ति से लौटी हुई आत्मा जिसको पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है, क्योंकि चित्त नहीं है उसके पास वो, तो या तो हम ये व्यवस्था माने कि परमात्मा उस एक अपवाद है, वहां पर उसको उस तरह अभिलाषा देकर भेजता है, बिना पूर्व जन्म की अनुभूति की स्मृति के भी वो करता है, या तो वो माने, और नहीं तो ये उत्तर है यहां पर आगे जो आ रहे हैं, नहीं है वो नहीं, एक और सूत्र आएगा भी आगे बताऊंगा। तो पिछले कर्माशय के कारण भी हमारे राग आदि की प्रवृत्ति होती है, ये कारण है वैशेषिक दर्शन में कहा। अचानक प्रवृत्ति हो जाएगी व्यक्ति की, अच्छे या बुरे दोनों तरह के राग के, उसको बहुत आकर्षण लगेगा उस तरफ, उसने कभी अभी जाना नहीं है, कुछ नहीं किया है, विशेष कोई वो नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है, यानी वर्तमान में वो कोई वैसे भाव अच्छा या बुरा भाव लेकर के नहीं चल रहा है, लेकिन उसको प्रवृत्ति हो जाएगी कर्माशय से, पूर्व अनुभूत के स्मरण से भी होती है, संस्कार से भी होती है, जैसे संस्कार है वैसी प्रवृत्त होती है, लेकिन कर्माशय वशात भी संस्कारों का उभार होता है, जो कि योग दर्शन में भी कहा गया ततस्त तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। कर्माशय अगर कुछ विशेष प्रकार का उद्भूत हो रहा है, हमारा विपाकोन्मुख हो रहा है, तो उसके अनुकूल स्मृतियां आने लग जाएंगी हमारे को, प्रयत्न पूर्वक नहीं, वो ईश्वरीय व्यवस्था से बाध्यता से आएंगी। हाँ, हमारा पुरुषार्थ वहां रहेगा, हम उसको रोके रख सकें या उसमें बह जाएं, उसका प्रतिरोध करें या क्या करें, ये पुरुषार्थ हमारा फिर भी वहां पर काम करेगा, उसको न्यूनाधिक करेगा, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, थोड़ा नियंत्रित भी कर सकता है, और वेग कम हो और हमारी ताकत अधिक हो, योगाभ्यास अधिक हो, तो हम पूरा रोक भी सकते हैं, नहीं तो बहेगा आदमी, रोक नहीं सकता वो, अगर प्रयत्न नहीं है तो रोकेगा नहीं, वो जाएगा उधर ही बहेगा, कर्माशय का वेग ऐसा आता है, ऐसे ही संस्कार उभरेंगे। तो ये जो राग आदि हैं, ये तो राग के बारे में चर्चा है, उसको इस सारी चर्चा को द्वेष के बारे में भी ज्यों का तुम घटा सकते हैं, सारे निमित्त सारी चीजें वैसी की वैसी होंगी, विपरीत होनेगी। लेकिन तो कह रहे हैं अथापि संकल्पात अन्यत राग कारणम, संकल्प से अन्य भी तो राग कारण होता है, कौन धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते, धर्माधर्म लक्षण रूप, धर्माधर्म रूप अदृष्ट भी यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। बताऊंगा अभी, बताऊंगा, मेरे को ध्यान है, अभी मैं तीसरा बता के ये बात की है जो यहां लिखी है वो भी बताऊंगा। अदृष्टाच्य नहीं, अदृष्टाच्य नहीं, हाँ अदृष्टाच्य तीसरा सूत्र हुआ, सुखाद राग तन्मयाच्य अदृष्टाच्य, ये बारहवां सूत्र है। तो धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते, तथापि पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्य है, बोले आप धर्माधर्म को भी अगर मान लोगे राग का कारण, तो भी पूर्व जन्म तो फिर भी खंडित नहीं कर पाओगे, और पूर्व जन्म स्वीकार कर लिया तो आत्मा की नित्यता भी स्वीकार कर लिया आपने। पहला था पूर्व जन्म के उसका अनुस्मरण यानी याद करना और संस्कारों का, उससे भी पूर्व जन्म सिद्ध और उससे नित्यता सिद्ध हो रही है। आप धर्माधर्म भी मानोगे तो ये धर्माधर्म कब किए थे, आप पुण्य कब किए थे, बिना शरीर के कर नहीं सकता, इस जन्म में किए नहीं है तो पिछला जन्म सिद्ध होता है और इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। ठीक है, तत्र ही तस्य निवृत्ति नास्मिन जन्मनि, इसकी धर्माधर्म की निवृत्ति यानी उत्पत्ति उसी जन्म में हुई थी पिछले में, नास्मिन जन्मनि इसमें तो दिखाई नहीं दे रही है, नास्मिन जन्मनि के बाद पूर्ण विराम लगा लेना। अगला सूत्र अगला दिया तन्मया तन्मयत्वात् रागः, तन्मयत्वात् रागः, ये वही है तन्मयाच्य जो वैशेषिक में कहा गया है, समान शास्त्र है, उसको एक दूसरे को संकेतित करते हैं। तन्मयाच्य, तन्मय से भी उसको क्या है, तन्मयता क्या है, उसको खोल रहे हैं, विषयाभ्यास है खलु अयम भावना हेतु तन्मयत्वम उच्यते, भावना का कारण जो विषय का अभ्यास है वो तन्मयत्व कहा जाता है, बार बार उसको कर रहा है, एक तो एक बार किया उससे भी होता है लेकिन बार बार कर रहा है उसको, तन्मय हुआ है या बार बार विचार रहा है, तन्मय होने से भी ये राग होता है इति। और वहां चौथा सूत्र जो है वो है जाति विशेषाच्य, जाति विशेष से भी राग होता है। अब मुक्ति से लौटी भी आत्मा पे भी घटा सकते हैं इसको, कि मुक्ति से आत्मा लौटेगी तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा, कर्म योनि है, कर्म करने हैं, मनुष्य एक जाति है, उस जाति विशेष के कारण भी राग होता है ईश्वरीय व्यवस्था से। एक ये जाति विशेष ये है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई शेर है, सबके राग अलग अलग है, सबके राग एक जैसे नहीं है, राग तो है सब में, द्वेष तो है सब में, लेकिन सबका सबके प्रति राग और सबका सबके प्रति द्वेष नहीं है, वो विशिष्ट है। तो जाति विशेष से भी राग आदि की उत्पत्ति यानी उद्भव, उसके रूप में परिवर्तन और द्वेष के भी परिवर्तन होता है जाति विशेषाच्य, जाति विशेष से भी। तो जो मुक्ति से आत्मा लौट करके आती है उसमें क्यों होगा राग, जाति विशेषाच्य, मनुष्य जाति में जो चीजें भक्ष्य हैं की जा सकती हैं उनके प्रति उसकी प्रवृत्ति रहेगी, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, इससे भी राग होता है। तो जो मुक्ति के संदर्भ में आता है ना, वीतराग जन्म आदर्शनाथ, वीतराग का तो जन्म ही नहीं होगा, तो मुक्ति से लौटी भी कैसे, मुक्ति में तो राग समाप्त हो चुका है मुक्ति से पहले ही, अब इसमें ये राग कहां से आया, जन्म राग तो था ही नहीं, तो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा को मैं कैसे जन्म हो गया, तो या तो अपवाद मानेंगे और नहीं तो जाति विशेष से उसमें राग रहेगा, कौन सा, पूर्व अनुभूत के कारण नहीं लेकिन इस जाति शरीर के कारण से, शरीर की इंद्रियां हैं ये हैं, इसके कारण से भी उसमें कुछ कुछ रहेगा राग जाति विशेषाच, आगे देखिए, जाति विशेषाच राग विशेष, जाति के विशेष होने से राग में भिन्नता देखी जाएगी। आत्मा की मूल प्रवृत्ति तो राग की एक ही जैसी है सुख के लिए, लेकिन जाति विशेष से राग में विशेषता देखी जा सकती है निमित्त भेद से। कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम, और इस जाति विशेष का उत्पन्न करने वाला कौन है, ये सामान्य स्थिति के लिए बद कथन है। यहां पर इदम कर्म, ये कर्म ही जाति विशेष का निर्वर्तक है। कर्मानुसार विभिन्न भिन्न जातियां मिलती हैं, भिन्न भिन्न योनियां मिलती हैं। पूर्ण विराम लगा लेना यहां पर। तो सूत्र में तो बताया था संकल्प के कारण से ही ये होता है, अब यहां आगे तीन कारण और इन्होंने बता दिए। हाँ, संकल्प निमित्तात कहा था केवल एक, यहां पर धर्माधर्म तन्मयत्व और जाति विशेष इन तीन को और बता दिया, जो कि सामान्य शास्त्र वैशेषिक से लिया हुआ है। तो बोले इनको क्यों नहीं गिनाया आपने, तो उसके लिए एक समाधान दे रहे हैं, तादर्थ्या ताच्छब्द्यम विज्ञायते, ये उसके लिए है, इसलिए इसका भी ग्रहण इसी संकल्प मात्र में ही इन तीनों का भी ग्रहण हो जाएगा। कर्म करेगा, भोग करेगा, धर्माधर्म बनेगा, तन्मय होगा, जाति विशेष होगी, कर्म होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये सब संकल्प अंततः तो फिर भी संकल्प होगा ही वहां पर, तो संकल्प तो होना ही है वहां पर, तभी राग होगा। संकल्प के पीछे पीछे और क्या कारण है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो वो उसके लिए है, इसलिए उसी शब्द से, एक ही शब्द से इन सबका कथन कर दिया गया है। तस्मात अनुपपन्नम, तस्माद अनुपपन्नम संकल्पात अन्यत राग कारणमिति, इसलिए संकल्प से भिन्न राग का कारण असिद्ध है। यानी कारण ये एक ही को मान रहे हैं, अन्य कारण जो वैशेषिक में खोल करके बताए उसको भी ये परस्पर कारण कार्य मान करके, तादर्थ्य मान करके, ताच्छब्द का प्रयोग करके संकल्प में ही इन सबका अंतर्भाव है, इसलिए संकल्प से भिन्न और कोई कारण नहीं है राग का, और वो पूर्व जन्म से युक्त है, ये इस रूप में सामान्य रूप से इन्होंने सिद्ध किया मुक्ति वाली को भाग को छोड़ करके, वो प्रसंग यहां पर नहीं है। हाँ, अब अभी जो पढ़ाया है इसमें यदि कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलिए रामदेलू जी। मानना पड़ेगा, तत्व ज्ञान परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान के लिए ही तो राग पैदा किया है, खाना पीना इंद्रियां अगर ये नहीं हो तो कैसे तत्व ज्ञान होगा, विवेक पैदा कर देता ना, सीधे ही पैदा कर देता तो अंधेर नगरी गवर्गंड राजा, सबको सबको ही कर देता फिर तो वही बात थी कि वे सृष्टि क्यों बनाई, तूने मुक्ति में ही रख लेता, और फिर तो जन्म लेकर के और फिर विवेक भी पैदा क्यों करता, मुक्ति में ही रखे रखता ना वहां पर, ये भी करने की क्या जरूरत है कि पहले तो जन्म देता और फिर कोई नियम के कि जिसको विवेक है उसी को ही मैं मुक्ति में लूंगा, इसलिए लो विवेक पैदा कर देता हूं, और जब सबके लिए आपने कर दिया तो ये भी नाटक क्यों कर रहे हो कि पहले तो जन्म दिया और फिर मुक्ति, फिर विवेक पैदा किया वहीं पर ही रख लेता ना। किसमें क्या दोष, कौन सा दोष आता है, वैसा ही कौन सा दोष आता है, ये जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, ये जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, और ये परीक्षा है कौन फिर कैसे चलता है, कौन जल्दी इसी में चलते चलते विवेक कब कौन पैदा कर लेता है उसको मुक्ति में ले लेगा। विवेक हमें पैदा करना है, साधन उसने दे दिए हैं, वेद ज्ञान भी दे दिया है और सब चीजें दे दी हैं, बुद्धि उपकरण आदि सब चीजें दे दी हैं, बाकी कुछ तो हमारे को ही करना है, सब कुछ दे दिया है उसने, लेकिन ये तो हमें ही करना होगा, हम करेंगे तो चले जाएंगे, और सबको जो आत्मा जैसा करेगा उसके अनुसार वो फल देगा, इसलिए वो अपना न्यायकारी नियम को पालन करता है। हाँ हाँ, है हाँ, तो थोड़ी देर बाद वो जात मात्र ही तो है, और यहाँ जात मात्र का ये मतलब थोड़ा है कि इसको आप प्रकृति कह रहे हो, आप प्रकृति कह रहे हो तो प्रकृति क्या जाति विशेष? हाँ स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ना, उसका शरीर ऐसा मिला है, ऐसा क्यों है उसका शरीर? ये जाति विशेष क्यों है? जाति विशेष कर्म के कारण से है और कर्म पूर्व जन्म में होता है। आपको उस तरह लेना है तो यहां पर ले लेंगे, और भी तो कारण है ना, धर्माधर्म के कारण से जाति विशेष हुई है, धर्माधर्म पिछले शरीर में हुए हैं इत्यादि जोड़ेंगे यहां पर। हाँ 328 हाँ ऊपर से दूसरी पंक्ति ना, हाँ सगुण द्रव्योत्पत्ति पतिवत तयोर उत्पत्ति आत्मा और राग, आत्मा और राग की उत्पत्ति। जैसे आत्मा तो द्रव्य हो गया और राग उसका गुण हो गया, ठीक है, है? अनुचिंतन कैसे होता है? पूर्व का जो भोग किया है उसका राग है, उसका संस्कार पड़ा है, भोग किया वो वृत्ति थी, वृत्ति का संस्कार पड़ा तो वो संस्कार उभरेगा, और हमने सावधानी नहीं रखी तो हम बार बार सोचेंगे, अनुचिंतन करेंगे। वो ईश्वरीय व्यवस्था है, वो उस तरह से सोचेगा वो। हाँ हम अगर विवेकी हैं और हम उसको रोकना है तो हम रोक सकते हैं, नहीं तो करेगा वो। तो एक बार यदि पानी पीने से प्यास बुझी है तो जाएगा, शेर ने देखा कि यहां पर पानी है मिल गया है, अगली बार फिर आएगा जब प्यास लगेगी वहीं पर ही आएगा वो। ये उसके जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, हमारे लिए भी आवश्यक है, इसलिए वो अनुचिंतन होता ही है। लेकिन अगर हम विवेकी हैं और हमें कौन सा अनुचिंतन करना है नहीं करना है तो हम उस अनुचिंतन को रोक सकते हैं, यही साधना है। हम अगर यानी पशुवत यूं ही अनुचिंतन करते रहेंगे सब चीजों का तब तो वो चलता रहेगा, वो पशुवत जीवन ही चलता रहेगा। और यदि हमें विवेक हो गया ये ठीक है ये गलत है, इसका मेरे को अनुचिंतन करना है इसका नहीं करना है, तो जो अक्लिष्ट है उसी का अनुचिंतन करेंगे, जो क्लिष्ट है उसको हम रोकेंगे। यही मनोनियंत्रण है, यही साधना है, और ऐसा जिसने कर लिया वो मुक्ति में चला जाता है। श्रुतिता जी खंडित नहीं होगा, अपवाद अपवाद होता है, अपवाद अपवाद होता है, उसके लिए दूसरे कारण भी आ गए ना, जाति विशेषाच्य है, और उसमें भी वहां पर भी है कि परमात्मा जो उनको चित्त देता है वो उससे पिछली सृष्टि के जैसे चित्त होते हैं, उनके जिस तरह के संस्कार से युक्त तो होते हैं वैसे के वैसे देता है, सृष्टि के प्रारंभ में नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में अगर आप इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि पिछले कर्म के अनुसार चित्त दे देता है तो समस्या समाधान है। अगर आप ये मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नया ही चित्त देता है हर सृष्टि में, तो अगर तो भी अभ्युगम से उत्तर देना चाहे तो जाति विशेषाच्य। हाँ नहीं, मुक्ति में तो मैं वो उत्तर दिया ना मैंने, मुक्ति से जो आत्मा लौट के आएगी उसके लिए हम दो संभावनाएं कर सकते हैं, या तो जाति विशेष के कारण से, ठीक है, मुक्ति से जो आत्मा लौटेगी उसको मनुष्य जाति ही मिलेगी क्योंकि कर्म करने हैं, अन्यत्र भेज नहीं सकते और वहां कर्म भी नहीं कर पाएगा तो वो वहां प्रयोजन ही नहीं है परमात्मा को भेजने का, तो देगा तो मनुष्य जन्म ही। अब ये एक जाति विशेष हो गई, अब इसके चलाने के लिए ईश्वर को प्रारंभिक व्यवस्थाएं तो कुछ करनी पड़ेंगी ताकि वो खाए, उसको कुछ समझ आए ये खाना है नहीं खाना है, और मिट्टी खाई तो उसको पता लग जाए कि नहीं ये मेरे योग्य नहीं है, ये दुर्गंधित चीज है ये मेरे योग्य नहीं है, ये उसको पता तो लगेगा ना, शुरुआत तो करेगा। तो उसने इंद्रियां ऐसी बनाई हैं और अंदर का बोध ऐसा प्रारंभिक पैदा किया, इसको ईश्वर की व्यवस्था आप कह लीजिए, पूर्व अनुभव से निरपेक्ष, अथवा जाति विशेष कह लीजिए। जाति विशेष के भी हमारे को राग विशेष होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का राग होगा, वो मान लीजिए, दोनों में से किसी भी तरह से उत्तर बनेगा। ये हाँ उससे ये खंडित नहीं होगा, उससे ये खंडित नहीं होगा, अपवाद मान के चलेंगे उन स्थितियों में। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये मुक्ति वाली बात को लेके चल नहीं रहे हैं, उसको हटा करके बात कर रहे हैं। वैसे एक भी चीज हम विपरीत ले आए तो खंडित होती है, ठीक है, एक भी उदाहरण हमने दूसरा लिया तो वो खंडित होना चाहिए, ये तो सिद्धांत है, पर उसको भी अपवाद नहीं मान रहे हम। यहां पर जो संकल्प को कहा गया है, ठीक है, संकल्प निमित्तात्, संकल्प निमित्त के साथ में तीन कारण और बता दिए हैं, साथ में धर्माधर्म, तन्मयत्व और जाति विशेष, और इन तीनों को इन्होंने संकल्प मात्र में ही अंतर्भावित किया है। तादर्थ्यात् ताच्छब्दम, और समान शास्त्र में, वैशेषिक में, ये अलग अलग सूत्रों में अलग अलग कारण बताए गए हैं। केवल सुखाद राग है इतना ही नहीं कि सुखानुषयी राग है, योग दर्शन में तो एक ही सूत्र बोल रखा है, और दुखानुषयी द्वेष, वैशेषिक में दुखानुषयी दुखात द्वेष ये नहीं लिखा, लेकिन सुखाद राग है कि आगे तीन सूत्र और बना रखे हैं। दुख का तो इसी से विपरीत करके अपने आप समझ लिया जाएगा। तो ये जो तीन कारण अलग से कहे हैं, ये हमारे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि केवल सुख भोग लिया और इसलिए ही राग राग आ रहा है, ऐसा नहीं। सुख भोगने के बाद में हमने बार बार उसका चिंतन भी किया है, अगर कोई उस ओर प्रवृत्त हो रहा है फिर से, इसका मतलब है बार बार चिंतन किया है उसने तब प्रवृत्त हो रहा है। एक बार किसी ने मान लो नशा कर लिया, हीरोइन आ दिया, जो भी हशीश ले ली, और फिर उसने चिंतन नहीं किया, उसका छोड़ दिया, अब उसको वैसी इच्छा नहीं होगी। और दूसरे व्यक्ति ने लिया, उसमें जो आनंद आया और उसी का वो बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, अब वो प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये भी एक अलग से कारण मानना है। और धर्माधर्म, अदृष्ट, अदृष्ट का एक तो अर्थ धर्माधर्म है, और मुक्ति से लौटे के संदर्भ में अदृष्ट मतलब अज्ञात कारण, अर्थात परमात्मा की व्यवस्था। अदृष्ट को हम क्या लेंगे, जो हमारे को कारण पता नहीं है, हमारे लिए अज्ञात है, कारण तो है लेकिन अदृष्ट है। अदृष्ट का मतलब धर्माधर्म भी ले सकते हैं, वो भी एक अर्थ है, और अन्य कारणों से भी। और जाति विशेषाच्य का जो एक अर्थ, अभी तो आप एक अर्थ आपके सामने रखा है मैंने, यानी योनि विशेष के कारण से, लेकिन इस सूत्र की एक अलग ढंग से संगति भी लगाई जा सकती है। मेरे को इस तरह का हुआ कि यहां ये भी संगति हो सकती है। जाति विशेषाच्य, यहां जाति और विशेष दो अलग अलग शब्द लेंगे। जाति का मतलब होता है सामान्य, और विशेष का मतलब होता है विशेष, जो होता है सामान्य, मतलब सामान्य और विशेष। हमारे को राग जब होता है तो एक तो समानता के कारण से होता है, ये भी भारत का ही है, हैं? अरे सर जी, ये भी उधर क्यों देख रहे हो? पूर्व अनुभूत की स्मृति है इनको। तो कहे कि भाई ये आपका ही ले लेता हूं, बोलिए बिहार का है, बिहार का राज्य जिला मेरे को याद नहीं है, आप बोल दोगे तो मधुबनी, मधुबनी का है, और गंगा जमुना के क्षेत्र का है, ये गंगा जमुनी संस्कृति है उत्तर प्रदेश और बिहार की, ज्ञान की परंपरा बहुत ऊंची रही है वहां पर, विहार करते थे लोग, विचरण करते थे सन्यासी लोग, भिक्षाटन करते थे, विहार बिहार, उस भूमि का हूं, वहीं का कोई हो तो, कहां के हैं? बिहार के हैं। वो माता जी ने अपना परिचय दिया था तो कैसा लगा था आपको? है? अच्छा लगा था ना? समानता से भी राग होता है, समानता राग का कारण है, जाति मतलब सामान्य लेकर के कह रहा हूं, और विशेष के कारण भी राग होता है। कई बार सामान्य के कारण राग नहीं होता है, ठीक है, एक सामान्य भोजन है तो उतना राग नहीं, और विशेष भोजन है तो होगा। अब मैं भारतीय बैठे रहते हैं रेल में, अपने भारतीय ही हैं बहुत सारे हैं, क्या करना है, वो एक विदेशी आ जाएगा कोई तो उसकी तरफ अधिक राग होगा, विदेश का है, अच्छा, यहां आश्रम में कोई भारतीय आ जाए तो, यहां या कहीं भी आश्रम में, सभी जगह का लगभग यही होता है, एक सामान्य आ गया सामान्य स्तर का तो ठीक, सामान्य उसके प्रति राग नहीं होगा, और विशेष हो गया तो ये विदेशी है या ये विदेश में रहा है, और विदेश में रहा है इतने मात्र से ही एक विशेष राग हो जाएगा उसपे, क्योंकि ये सामान्यों से अलग हो जाता है। तो राग सामान्य से भी होता है और विशेष है, जाति विशेषाच्य, ये एक अलग ढंग से अर्थ उसको फिर समाहार, वैसे तो एक वचन ही है समस्त करके, सामान्य जो व्याख्याएं मिलती हैं वो तो वो जाति विशेष से ही मिलती हैं। ये तो मैंने तुकबंदी करके या मेरे को मैंने कहा कि ये भी तो कारण है राग का, इच्छा का कारण राग, ये सामान्य और विशेष भी तो है ना, सामान्य और विशेष से राग नहीं होता है क्या, और सामान्य और विशेष से द्वेष भी होता है, सामान्य होगा तो द्वेष होगा और कई बार विशेष से भी द्वेष हो जाता है। जिन चीजों में सामान्य से राग होता है उन चीजों में विशेष से द्वेष होता है, और जिन चीजों में विशेष से राग होता है उन चीजों में सामान्य से द्वेष होता है, विपरीत करके देखेंगे तो जो भी कारण है, ये राग के बहुत से कारण हो गए। ठीक है, समय हो गया। नहीं नहीं नहीं, जाति का मतलब ये जाति योनि भी होता है ना, मनुष्य जाति पशु जाति वो जाति भी है, और जो है ना द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, सामान्य जो होती है ना जाति कैसी होती है, भिन्नेशु अभिन्न छिन्नेशु अछिन्ना, ये जाति होती है वो सामान्य ही तो समानता ही तो होती है ना, इसमें भी गोत्व है इसमें भी गोत्व जाति है इसमें भी गोत्व जाति है, मनुष्यत्व मनुष्यत्व मनुष्यत्व, ये अगर सामान्य नहीं है तो जाति नहीं बनेगी। जाति एक प्रकार का सामान्य होती है। हाँ, पर सामान्य तो और भी हो सकती है। हो सकता है, मतलब जाति और सामान्य समानांतर नहीं, समान नहीं, लेकिन जाति का अर्थ सामान्य होता है या नहीं होता है, आप मेरी ये बात तो उतने से ही सिद्ध हो जाएगी। जाति का अर्थ सामान्य होता है, ये आपने पहले शब्द में ही स्वीकार कर लिया, ये तो ये कथन जो है वो तो उतने से ही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो फिर और विचार करें कि भाई क्या कोई ऐसा स्थान है कि यहाँ सामान्य तो है लेकिन जाति नहीं है, उसका उदाहरण बताओ क्या, मिट्टी और मिट्टी जाति, आप कोई उदाहरण बताओ कि देखो यहाँ पर सामान्य तो है लेकिन जाति नहीं है। हाँ माता जी, कौन सा छब्बीसवां सिद्धांतिका है, पच्चीसवां पूर्व पक्षी का था, पच्चीसवां पूर्व पक्षी का था, उसका निषेध किया ना, ये ठीक नहीं है, और इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है तो ये सिद्धांतिका ही होगा, ऐसा प्रणव पहले इतनी जल्दी है बाप क्या तो पूरे की भी ले सकते हैं, पूरे तीसरे अध्याय की, अब तो दृढ़ हो चुके हो आप लोग, अब बच्चे थोड़ा ना हो, नए नए थोड़ा ना हो, चलो आगे देखेंगे। प्रणव तक ओ Thank you.